Красна бабуна. از نگول نریحانم ولم کی داس غلام بر کل شاه بیلوارسم ولم کی داس غلام بر کل شاهی.